جمال حریم دنا دیکھ آئے. کیا دیکھائے؟ جمال حریم دنا. اور کون دیکھائے؟ آقا کریم. جمال حریم دنا دیکھ آئے. جمال حریم دنا دیکھ آئے. جمال حریم دنا دیکھ آئے. خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے. کیا کیا دیکھا حضور نے؟ کیا کیا دیکھا؟ ازل سے ابد تک کے سارے جزا و سزا دیکھ آئے. نظام سزا و جزا دیکھا ہے. سزا دیکھ آئے. خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے. سرکار کی عظمت واضح کیسے ہو رہی ہے معراج؟ بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہو گا. بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہو گا. کس کا؟ جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ آئے. جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ آئے. جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ آئے. خدا کو حبیب سب کے ذہن میں ہے. لن ترانی اور دیکھنے کا ذوق شوق اصرار, لیکن وہاں سے صدا ہے لن ترانی. یہاں عظمت دیکھو. خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے. تجلی سے جس کی ہوا فنا زیرا مانا ہوئے آبدار. فنا زیرا مانا. صرف ایک لفظ دیکھو. گھڑی بھر لیکن سب جو سمیٹ لے جو دیکھا ہے تو شعر میں کیسے ظاہر ہوتا ہے. خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے, جو بالا ہے وہ نقطہ قابل توجہ ہے. وہ نقطہ سمجھ لیجئے معراج میں کیا ہے. یہ نقطہ بھی شہزاد معراج میں تھا, یہ نقطہ بھی شہزاد میں شہزاد معراج میں تھا, معراج میں تھا کہ راستے کو خود رہنما دیکھے. آخری مصرع پڑھ رہا ہوں مل کر. خدا کو حبیبے